Silver Pozzoli, un dels més grans de la música disco, de l'Italo Disco, ens ha visitat amb el nostre programa, amb Musicòpolis, la capital de la música. Ho ha fet amb un dels seus grans clàssics, una cançó que no ens cansarem mai d'escoltar. Per això és un clàssic entre els clàssics, aquest Around My Dream, al voltant dels meus somnis. Una altra de les peces que m'agradaria fer-vos escoltar, una gran col·laboració entre Eric Clapton i Lenny Kravitz, All Along the Watchtower. Rafael Corbí, Musicòpolis. Send a joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman, may they drink my wine. Come and take my herb. No one will ever own the mine. Nobody of it is worth. Del metro Valderas. vida mía te busqué de convoy y convoy. Una de les millors veus i interessants del panorama del pop i de la música moltes vegades divertidíssima del pop o de la música en castellà. És l'orquestra Mondragón, Metro Banderas, es deia aquesta cançó que acabeu d'escoltar just al nostre costat amb El Maquinista de la General, l'album que van publicar el 2010. Lynyrd Skynyrd, una llegenda de la música amb Jacksonville Kid, també coneguda com Honky Tonk Night Time Man. Que avui s'ha fugat de la presó un piròman destacat. Fa 1,22 m i d'un bigoti ros i està considerat molt perillós. És un cas especial de fòbia ancestral. La nit en què celebra el seu sant provoca incendis i tot cantant les flames va escampant. En Joan és un bombero original. Si un cas us el trobeu, dir-li res no intenteu. Cada any s'escapa i mai ningú no el veu. Invisible fakir també ha cremat el circ on se'n passava el foc des de petit. Romàntic, natural, psicòpata integral. La nit en què celebra el seu sant provoca incendis i tot cantant les flames va escampant. En Joan és un bombero fantasma. Per la claror inspirat, sa vida il·luminat entre desgràcies i calamitats. Nanito entremaliat, diabòlic i pirat, el seu destí és deixar el món ben torrat. Principi final d'una passió espectral. La nit en què celebra el seu sant provoca incendis i tot cantant les flames va escampant. En Joan és un bombero. La història del bombero Joan amb en Jaume Sisa, recordant la seva cançó i recordant també a Blondie amb Atomic des de Grand Theft Auto, el joc. Anirem acabant aquest segment del vostre espai de la companyia musical que ens aporta Musicòpolis, després de Blondie amb Atomic, amb una altra excel·lent cançó que avui també recordarem. Avui hem tingut més records que actualitat. Emergency on Planet Earth, emergència al planeta Terra, és una de les fantàstiques creacions de Jamiroquai.